بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده، در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعت نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم ششم شکننده اول که به عنوان ادامه تفسیر ایمان می باشد گوش دهید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و محترم، هنوز کس به توفیق و درس سوم را آغاز میکنیم و درس اخیر ما نهایتش این بود که بحث ما و شما درباره تعریف و معنای ایمان بود و گفتیم در آنجا که تعریف و معنای ایمان بنابر قولی قوی و درست این است که اقراری به زبان و تصدیق بدیل و عملی به اعضا می باشد. پس در حقیقت مذهبی صحیح و درست هم همین است و از جمله دلایلی که برای این ذکر کردیم همون حدیث بخاری و مسلم و غیره بر روایت ابو هریره رضی الله عنه می باشد که ایمان 70 و چند یا 60 و چند شاخه می باشد. بهترین شاخه اون قول لا اله و پایانترین شاخه او دو ساختن چیزی ذره‌رسان است از راه و حیا شاخه از ایمان است. و در حقیقت گفتم که اهل سنت و جماعت از کتاب و سنت یک مسئله را اجتهاد کردن و گفتند که شاخه های ایمان بر سه قسمه باشند و این همه برای توافق و تطبیق دلیل های شرعی می باشد. زیرا مسلک و رویه اهل سنت و جماعت در حکم در یک مسئله این فی الحال نمی باشد، بلکه جمع آوری دلیل ها از کتاب و سنت و نظر در هر یکی از آنها، کدامش صحیح، کدامش ضعیف، کدامش اشارات النص، کدامش دلالات النص و غیره، سپس فیصله می شود. این یکی هم هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقیقت حیا را شاخه از ایمان خواند و نیز دور ساختن چیزی ذره‌رسان هم از ایمان قرار داد. بنابراین گفتیم که بعد شاخه هست که رکن است، برفتن او ایمان از این میرود، مثل کسیق یکی عمل به طور عمومی یعنی جنس عمل. دو گفتیم شاخه ای که او فرد واجب است که برفتن او ایمان از بین نمیرد، لیکن ایمان کمال واجبی او ناقص می شود، مثل ترک نیکویی با پدر مادر و ترک جهاد و درو گفتن و زنا غیره. و سوم شاخه هایی هستند که اونها مستحب هستند، به کردن اونها عمل زیاد می شود، ایمان زیاد می شود و با ترک اونها ایمان کم نمی شود، در ایمان هیچ نوع خلل نمی آید. و این چیز از جمله دلایل برای این که اعمال در ایمان داخل است، حدیث بخاری و مسلم، ابو داود ترمذی و نسائی و عبدالرزاق و ابو داود طیالسی و غیره است، همشان عنهما روایت میکنند که فرمود قدم وفد عبدالقیس علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، روایت که آمدن همون قبیله ابو قیس به نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خلاصه حدیث این است که رسول الله صلی الله علیه و آله را امر فرمود بر 4 چیز و نهشان کرد چند؟ از 4 چیز. فرمود که ایمان به الله، صفت ایمان تفسیر کرد، گفت که چی؟ یعنی شهادت ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم وأنهاكم الحديث أنا بإيمان أمر كرد وإيمان التفسير كرد بشي بقوعي جوان بإيك الناس معبودة بالحق من الله وإنك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ودويك برقون نمذ النماز سوم دادن زكاة چارم عدانموندن پنجكي مال غنمت میگه رسول الله ایمان به الله براشون تعلیم داد و فرمود که ایمان چیست؟ ایمان تفسیر به همین اعمال کرد گواهی به اینکه الله یگانه و محمد صلی الله علیه و آله رسول اوست و برپا نمودن نماز و دادن زکات و ادا نمودن پنجکی مال غنیمت و این چیز از جمله دلایل اما حدیثی ابو سعید خدری رضی الله عنه نزد امام مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود إذا رأى أحد منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهمتك؟ هنقولك يا شمو اكتشذي منكر وزيسة وببينات فتورو با دست خود باید بأخير برسونات يعني أورا دور صادات بس اگر با دست توانوي ندوشه باشد پس بزبان و اگر بزبان هم توانوي ندوشه باشد پس اگر بزبان هم توانوي ندوشه باشد پس بچی؟ بدیل و همین کمترین درجه ایمان است. ببین فرمود که و همین که انسان بدیلش کاریزش را بعد می‌بیند همین پسترین و کمترین درجه ایمان است. ببین که برای ایمان چه درجه است؟ از این معلومه که بعد بین بدیل درجه پست است. و دلیل آشکار و واضح است برای اینکه ایمان زیاد کمش یاد و برای ایمان درجه است. ایمان انسان دور نمی‌شود مگر عمل باشد که او چه باشد مرکم باشد یعنی ترک عمل عموما اگر تا انسان که کلمه میگوید لیکن مکمل عمل را تل میکرد این هم چیسته؟ از دین خارج است چون چه درس این در شکننده دهم میآید انشاءالله خدا ذکرم سخن ما دراز نمیکنیم و امام ابوالعز حنفی رحمه الله در شرح عقیده طحاوی میفرماید که اختلافی که میان جمهور علما سلف و میان امام ابو حنیفه رحمه الله هست این اختلاف اختلاف لفظی است اینه که در لفظ یک اختلاف و کشمکش هست اما در حقیقت همه برای قولند چرا؟ چرا که اگر چی جمهور که اعمال در ایمان داخل میکند و را فرض میکند و این چنین امام صاحب اگر چی اعمال داخل نمیکند لیکن اعمال واجب میکند یعنی امام صاحب مثل باقی مثل مرجع نمیگوید اعمال مطلوب نباشند یا اعمال فرض نباشند بلکه امام رحمه الله فرمود که اعمال هم فرض و واجبند لیکن اعمال در ایمان داخل نمیکنند لیکن در حقیقت برای اختلاف ثمره است و برای اختلاف نتیجه است اولا اینکه در این در همین که وقتی ما اعمال در ایمان داخل نمینیم همین خلافی گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین معلم و بهترین عالم و دخل نمیدن نومی که در این یک نو بازنمودن در دروازه ارجاع است سومی که در این یک نو باز کردن دروازه گناهان برای فاسقان است چرا؟ از این فاسقان گفتی که اعمال در ایمان دخل نیست و میگوید که بس خلاص من که گفتم که با زمان که کلمه گفتم بعد فسق کردم من خلاص گفتم ایمان ما چیست های؟ کامل است و سومی که چرا میگی همین که ما گوییم که ایمان اعمال در ایمان داخل نیستن برای مرجع یک دلیل چی میشود و یک تکیگاه محکم و بزرگ میشود کنها بر این سخن تحقیق کرده اعمال رو واجب نمیدونن و میدونی که اعمال لازمی نیست علیه بالله دو مسئله برای اینجا مسئله که ایمان زیاد و کم میشود چون که ما پیشتر فرمودیم اگرچه و قول امام بخاری که پیش ذکر کنم آدم از ما اشتباه شد زیرا که اون قول باید اینجا ذکر میشه پس خلاصه مثلا اینه که ایمان نزد جمهور علما اهل سلف زیاد و کم میشد زیاد میشد به طاعات و کم میشد به چی؟ به گناهان و نزد امام ابو حنیفه رحمه الله ایمان زیاد و کم میشد چرا؟ زیرا که نزد او از بس که اعمال در ایمان داخل نیستن پس ایمان که از نزد او فقط چیست همون تصدیق همون چیست اقرار است و در نفس تصدیق و اقرار یکان کم و بشین نمیاد پس نزد اونها ایمان یک فاسق زمان ما شما برابر ایمانی که هست جبریل است، برابر ایمانی که هست ابوبکر صدیق رضی الله عنه است، لیکن این چندان قول نیست.